Feli, Fly Project, Gașca Zugli, Holograf, Irina Rimes, Lidia Buble, Smiley, Ștefan Bănică, The Kryptonite Sparks, The Mono Jacks, The Motans, Toulouse-Lautrec, Vama, Vanotech & Denelli, Fița de Vie, Voltage, Funk. Europa FM Live pe plajă 2018. Pe 26, 27 și 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Mangalia. Ascultați Europa FM, ora 13. Știrile Europa FM prezentate de Iulia Verbancu. Bună ziua, Iulia! Bine v-am găsit! Vorbim la știri, printre altele, despre efectele ploilor din ultimele zile, despre modificarea codului de procedură penală, despre indicele robor la 3 luni, care atinge deja cea mai mare valoare din octombrie 2014, și despre cutremurul din Japonia, 3 morți și peste 200 de răniți. Știrile încep însă cu datele meteo și hidro. Este în vigoare un cod portocaliu de inundații pe Olt și Argeș până la miezul nopții, iar pentru mai multe râuri din Carpații meridionale a fost emis un cod galben de inundații valabil până mâine la ora 9. Averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului vor fi până la ora 14 în mai multe localități din Giurgiu și Telorman. Ploi torențiale în majoritatea regiunilor astăzi, dar mai ales în sud-vest și în zonele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 31 de grade. Vreme instabilă și în București sunt posibile ploi, mai ales după amiază. Maxima de astăzi 28 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Așadar, ploile din ultimele zile fac probleme în țară. De exemplu, într-o localitate din județul Telorman a plouat în 2 ore cât într-o lună. Mai multe ne spune Carmen Dumitrescu. O ploaie puternică a adus dezastru într-o localitate din județul Telorman. Oamenii din comuna Izvoarele spun că nu au mai văzut așa ceva în 30 de ani. A plouat din 2 ore cât într-o lună. Conform estimărilor, s-au înregistrat aproximativ 120 de litri pe metru pătrat. Precipitațiile abundente și apele scurse de pe versanți au ras tot ce au întâlnit în cale. La o prima evaluare, 60 de gospodării au fost afectate, 7 case și 2 magazine comerciale inundate, 3 autoturisme luate de ape și sute de hectare de teren agricol distruse. Pagubele sunt enorme, mai ales că mulți agricultori nu și-au asigurat culturile. Autoritățile locale vor rămâne în alertă, însă momentan situația e sub control. În următoarele ore și zile însă va continua să plouă. Din Telorman pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. Ploaia puternică a făcut însă probleme și în oraș, a inundat aseară mai multe străzi din sectorul 3 al Bucureștiului, în zona Paladii, pe bulevardul Nicolae Grigorescu. Echipajele de pompieri au intervenit să scoată apa și din unele locuințe. Sunt zone în care apar mereu probleme din cauza canalizării care nu face față. Și pe DN1, în zona orașului Otopeni, se inundă drumul adesea, de această dată din cauza pompelor de apă care s-au stricat. Alexandra Stănescu. Ploaia torențială de ieri din capitală a inundat străzi și artere de circulație din sectorul 3, mai exact în zona Paladii. Curțile unor gospodării sau subsoluri de pe Șoseaua Libertății din comuna Cățelu și pe Alea Giurgeni din capitală. Canalizarea se pare că nu a făcut față ploii torențiale. Din imaginile care au apărut pe rețelele de socializare, se poate observa cum apa s-a acumulat pe bulevardul Nicolae Grigorescu, avea câțiva centimetri și ajungea la jumătatea anvelopelor mașinilor. Pompierii au intervenit și la pasajul Șilava și pe DN1 în zona Otopeni. Inundațiile de aici se produc adesea pe DN1, nu în oraș, așa că responsabilă este Compania Națională de Administrare și Infrastructură Rutieră. Purtătorul de cuvânt al instituției, Alin Șerbănescu, explică la Europa FM de ce mereu în zona Otopeni sunt porțiuni inundate de șosea. Pompele s-au stricat de dată recentă din cauza aluviunilor, ce aici vorbim de topirea zăpezilor, vorbim de ploi. În general, acest tip de ape pluviale angrenează cu ele și aluviuni, însemnând mâl, pietri și crengi de copac, peturi, doze de bere, deci sunt multe lucruri care ajung în canalizare. Acestea practic înfundă pompele și le deteriorează. DRDP București a demarat deja o procedură de licitație pentru achiziționarea serviciilor de reparație a acestor pompe sau chiar achiziționarea unor pompe noi. În Sighetul Marmației, o fetiță de 4 ani a căzut în râul Liza după ce s-au rupt traversele din lemn ale unui pod care face legătura între două cartiere. Un bărbat aflat în zona a sărit imediat în apă și a salvat copilul. Poliția a deschis o anchetă. Transmite Mica Șvab. Fetița împreună cu tatăl său traversau puntea suspendată de lângă parcul Grădina Morii din Sighetul Marmației, când trei scânduri din lemn au cedat fiind putrede. Cei doi au căzut direct în râul Iza de la o înălțime de 5 metri. Un bărbat aflat în zonă, care a văzut întregul incident, a sărit de pe punte și a salvat-o pe micuță. Atât tatăl cât și fetița au ajuns la spital, dar sunt în afara oricărui pericol. Aceștia nu au fost răniți, dar s-au ales cu o sperietură groaznică, mai ales că nivelul râului Iza este mult peste cel normal, ca urmare a precipitațiilor abundente din ultimele zile. Podul face legătura dintre două cartiere, iar localnicii susțin că este un adevărat pericol. Autoritățile municipiului Sighetul Marmației se apără și spun că scândurile sunt înlocuite periodic, pentru că unele au fost chiar furate. Totuși, din cauza că puntea nu prezintă siguranță, de astăzi va fi asigurată paza permanentă și totodată în maxim o lună de zile, în loc de scânduri, se vor pune grinzi metalice. Interesant este faptul că incidentul s-a petrecut la doar două zile după ce muncitorii au făcut noi reparații la acest pod. Mai mult, chiar și cablurile de susținere ale punții sunt foarte deteriorate. Mica Șvab, Europa FM. La Vaslui, Direcția de Sănătate Publică face o anchetă după ce un om a reclamat că apa de la robinet ar avea viermi. Bărbatul a descoperit viermii și larvele pe sita de la robinet prin care trece apa potabilă, transmite Sorin Saizu. Direcția de Sănătate Publică Vaslui a dispus o serie de verificări la Bârlad, acolo unde un cetățean a descoperit că apa de la robinet ar avea viermi. Totul a pornit după ce un consumator a postat pe o rețea de socializare fotografii în care se vede că în sita de la robinetul prin care trece apa sunt viermi. El a anunțat că a depus o sesizare online la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Bărbatul a descoperit din întâmplare că sita de la robinet prin care trece apa de la chiuvetă era plină de larve și viermi. Apa nu avea presiune, abia țâria, așa că a decis să vadă despre ce este vorba. Gândindu-se că instalația s-a înfundat, omul a desfăcut robinetul și a scos sita care colcăia de viermi și larve. De la Vaslui, Sorin Saizu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Indicii ROBOR încep săptămâna în creștere, ROBOR la 3 luni, cel care influențează ratele la creditele în lei, atinge deja cea mai mare valoare din ultimii 3 ani și jumătate, a crescut la 2,92%, un nivel la care nu mai ajunsese din octombrie 2014. De asemenea, ROBOR la 6 luni este în creștere și a depășit 3%, ceea ce înseamnă că și dobânzile la creditele ipotecare în lei vor fi mai mari. Continuăm știrile. Parchetul general ar putea extinde ancheta în dosarul colectiv. Procurorii investighează modul în care au intervenit autoritățile după incendiu și cum au fost îngrijite victimele. Sunt audiați acum câțiva dintre părinții unor tineri morți în incendiul de la colectiv, dar și una dintre victime. Printre ei, Eugen Iancu, președintele Asociației Colectiv și tatăl unuia dintre tinerii care au murit după incendiul din noiembrie 2015. El a acuzat de nenumărate ori că procurorii ar ține la sertar plângerile penale depuse de rudele celor 37 de oameni care au murit în spitale. Sunt plângeri ce vizează modul în care au intervenit autoritățile medicale. Anca Grădinaru a discutat cu Eugen Iancu chiar înainte de audierea de la parchetul general. Tot ce s-a închetat până acum are drept scop strict izbucnirea incendiului, autorizații, cine a permis, cine n-a permis, de ce au fost artificii, însă ce s-a întâmplat după intervenția și condițiile din spital, unde să nu uităm că au murit 37 de tineri, aici nu a anchetat nimeni. Și întotdeauna ne-am dorit să aflăm de ce tinerii au fost ținuți în spital timp de o săptămână fără să fie lăsați să fie tratați așa cum trebuie în condițiile în care există acel sistem european pentru ajutorare. De ce în momentul în care statele europene și-au oferit numărul de paturi disponibil, Ministerul Sănătății din ambasadele în țările respective au refuzat ajutorul declarând că avem de toate. Vrem să aflăm cum se face că în statisticile DSP-ului avem bacterii zero în România, lucru nemai întâlnit în lume, în condițiile în care copilul meu a murit cu 5 bacterii infestate, iar dosarele celor plecați în străinătate ne arată că au avut până la 9 bacterii, toate ucigașe. Ce știți că s-a întâmplat în această anchetă până acum la parchet? Până acum nu ni s-a spus nimic, este prima oară după 2 ani de zile în care în sfârșit avem posibilitatea să putem discuta. Parchetul general a anunțat că astăzi au loc audieri de rutină, fără să ofere însă alte detalii. Dezbatere în viteză în Parlament asupra codului de procedură penală. După ce miercurea trecută au fost adoptate de Senat, modificările cu dedicații aduse actului normativ sunt programate deja pentru dezbatere și vot final în Camera Deputaților, care este și forul decizional. Din Parlament, Cristian Citre. Bun găsit! Programul de adoptare finală a codului de procedură penală este neobișnuit de accelerat pentru modul cum lucrează Parlamentul. Printre noile prevederi ale codului se numără articole cu dedicație pentru politicieni sau oameni influenți, precum Liviu Dragnea sau Dan Voiculescu, dar și amendamente prin care cei care comit fapte penale primesc noi instrumente în lupta cu justiția, fiind efectiv avantajați în fața anchetatorilor. De exemplu, sintagma suspiciune rezonabilă a fost înlocuită peste tot în lege cu sintagma indicii temeinice, iar modalitățile și posibilitățile de realizare a interceptărilor au fost drastic restrânse. Durata urmăririi penale este redusă la un an. Dacă în acest timp procurorii nu reușesc să trimită în judecată persoana în cauză, atunci dosarul se clasează automat. Opoziția și asociațiile profesionale ale magistraților au criticat dur modificările aduse de PSD, ALDE și UDMR codului de procedură penală, despre care au spus că vor avea efecte devastatoare asupra anchetelor penale, eliminând o serie de instrumente legale indispensabile prin care organele de anchetă pot investiga infracțiunile. Liviu Dragnea nu a exclus adoptarea unei ordonanțe de urgență în ceea ce privește cealaltă lege penală, codul penal. Cristian Citre, Europa FM. Reacție în premieră la Curtea Constituțională. Un judecător al cărui mandat este contestat pentru că ar fi depășit limita de 9 ani iese public în talk-show-uri și reclamă presiuni din partea președinției, pe care o acuză că ar analiza scenariul revocării sale. Conflictul vine în contextul în care, cu votul judecătorului Petre Lăzăroiu, Curtea Constituțională i-a impus recent președintelui revocarea procurorului șef al DNA. Care este astăzi disputa între președinție și judecătorul Lăzăroiu, ne spune Anca Simina. Totul a pornit de la o discuție la care consilierul prezidențial Simina Tănăsescu l-a chemat la finalul săptămânii trecute pe judecătorul Petre Lăzăroiu la Facultatea de Drept. Judecătorul spune că i s-ar fi sugerat că președintele Klaus Iohannis analizează varianta revocării sale, dat fiind că recent aceeași curte constituțională a decis limitarea mandatelor membrilor săi la 9 ani. Ori Petre Lăzăroiu a fost numit de președintele Traian Băsescu în 2008, mai întâi pentru un rest de mandat și ulterior pentru un mandat întreg, din care ar mai avea un an. Discuția a fost interpretată drept o formă de presiune. Prezent în studioul Antenei 3, Petre Lăzăroiu a anunțat că nu intenționează să demisioneze. Mai mult, spune că și ceilalți judecători ai curții l-au încurajat să iasă public, urmând să analizeze și varianta de a sesiza comisia de la Veneția. Și dânsii au înțeles că există o stare de pericol. O altă premieră după 90, Petre Lăzăroiu a dat detalii din ședințele de deliberare ale Curții Constituționale și a povestit că toți judecătorii erau gata să facă zid în jurul lui Tony Greblă în 2015, la momentul reținerii sale de către DNA. Mai mult, judecătorul reclamă public după 7 ani că în 2011 a fost interceptat de SRI cu un mandat de siguranță națională pentru că voia să cumpere o cabană de vânătoare în Covasna cu ajutorul ministrului UDMR, Laszlo Borbély. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. În Japonia, 3 oameni au murit și peste 200 au fost răniți după cutremurul de 6,1 grade produs în această dimineață în regiunea Osaka. Nu există risc de tsunami, anunță autoritățile nipone. Mai multe aflăm de la Iorgu Ianuși. Epicentrul seismului a fost localizat la nordul orașului Osaka, potrivit agenției meteorologice japoneze, care a revizuit magnitudinea la 6,1 după ce inițial anunțase 5,9. Potrivit presei japoneze, un bărbat de 80 de ani și o fetiță de 9 ani au fost uciși de un zid care s-a prăbușit, iar un alt bărbat de aproximativ 80 de ani ar fi decedat lovit de o bibliotecă. Un incendiu a izbucnit într-o locuință situată la nord de Osaka, iar mai multe rețele de canalizare au fost avariate. Cutremurul a afectat și o importantă zonă industrială din centrul Japoniei. Nu au fost detectate avarii la centralele nucleare, însă peste 170.000 de locuințe din Osaka au rămas temporar fără electricitate. În 2011, un cutremur de 9 grade lovea nord-estul Japoniei și provoca un tsunami devastator care a ucis aproape 18.000 de persoane și a dus la un dezastru la centrala nucleară de la Fukushima, provocând cele mai importante avarii din ultimul sfert de secol. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Joachim Löw se declară dezamăgit de evoluția jucătorilor săi după ce Germania a debutat cu un eșec la Cupa Mondială. Am pierdut primul meci, iar asta este ceva anormal pentru noi, spune tehnicianul german după ce campioana în titră a cedat 0-1 contra Mexicului. Germania a dominat și a avut statistica, însă adversarii au atacat de fiecare dată când au avut ocazia și au marcat pe o contră în minutul 35 prin Lozano. În repriza secundă, nemții au nimerit de două ori barele porții lui Ochoa. Este a treia oară consecutiv când deținătoarea trofeului pierde primul meci jucat la următoarea ediție. Li s-a mai întâmplat Italiei în 2010 0-1 cu Paraguay și Spaniei în 2014 1-4 cu Olanda. Celălalt meci din grupa F se va juca astăzi de la ora 15 între Suedia și Coreea de Sud. Debut sub așteptări și pentru Brazilia, care a remizat 1-1 cu Elveția. Coutinho a deschis scorul cu unul dintre cele mai frumoase goluri de până acum ale ediției, în minutul 20, șut sub vinclu din afara careului. Elvețienii au fost însă foarte bine organizați și au jucat curajos. Zubăr a egalat după un corner în debutul reprizei secunde, apoi echipa sa a continuat să pună probleme ori de câte ori a avut ocazia. Brazilienii au asediat careul advers în ultimele 20 de minute și au ratat câteva ocazii importante, ultima în al 6-lea minut al prelungirilor. În urma acestui rezultat, Serbia este lidera grupei după 1-0 cu Costa Rica, gol magistral marcat de Kolarov din lovitură liberă. Astăzi mai sunt programate meciurile din grupa G, Belgia-Panama de la ora 18 și Anglia-Tunisia de la 21. Simona Halep începe a 33-a săptămână în fruntea clasamentului mondial. Nici ea, nici celelalte jucătoare din top 10 nu au jucat în prima săptămână a sezonului pe iarbă, astfel că avansul față de principalele urmăritoare rămâne același. Caroline Wozniacki este la 1225 de puncte în urmă, iar Garbine Muguruza la 1420. Sfert finalistă la Nottingham, Mihaela Buzărnescu se menține pe locul 30 și este în continuare a doua cel mai bine clasată jucătoare română după Halep. În top 50 se mai află Irina Begu și Sorana Cârstea pe poziții 33, respectiv 49. În rest, Monica Niculescu e pe 59, iar Ana Bogdan pe 62. Să mai spunem că Simona Halep nu joacă nici săptămâna aceasta, lidera WTA își va începe pregătirea pentru Wimbledon la Eastbourne, turneu programat în perioada 24-30 iunie. Atât la știri pentru moment. La Europa FM, Moise Guran invită acum România în direct. Bună ziua, Moise! Bună ziua, Iulia! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vă invit astăzi să discutăm fără ipocrizie despre folosirea telefonului în trafic. Vă rog să povestiți în ce situații îl folosiți, în ce situații nu îl folosiți și cum ar trebui să fie legislația, dacă despre asta este vorba în România, astfel încât să nu se mai producă tragedii din cauze de irresponsabilitate la volan. Imediat începem! Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Aproape 2000 de oameni mor într-un an în peste 25.000 de accidente rutiere. Traficul este o amenințare zilnică. Un gest aparent neînsemnat poate provoca o dramă într-o secundă. Dacă și tu te simți în nesiguranță în trafic sau dacă ai fost implicat într-un accident de circulație, povestește-ne pe europafm.ro și fă din experiența ta o lecție de viață pentru ceilalți. Rezist în trafic. O campanie Europa FM. Plază și marchează în campionatul ofertelor. Vino în magazinele Altex și pe www.altex.ro și bucură-te de meciuri cu televizorul LED Smart Hitachi cu diagonala 101 cm și rezoluție Full HD la numai 1099,9 lei. Acum și în rate fixe fără adeverință de venit. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Nu te ia somnul? Încearcă OptiSomn. OptiSomn conține melatonină și pasiflora, care te pot ajuta să adormi, și hamei, care contribuie la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn. Noapte bună! Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. La 17 ani, sărbătorim românește! Până pe 11 iulie, intră în horă pe hora.carrefour.ro, ține ritmul muzicii și poți câștiga instant unul dintre cele 140.000 de cupoane de cumpărături. Iar prin tragere la sorți, una dintre cele 17 excursii pitorești sau 3 Dacia Duster. Carrefour, pentru o viață mai bună! Înainte să descoper Transpibloc în farmacii, credeam că trebuie să accept neplăcerile cauzate de